Book 2 25 25 25 في المدينة بعير بعير أريد أن أذهب إلى محطة القطار أني צריך להגיע לתחנת הרכבת. אני צריכה להגיע לתחנת הרכבת. אוריד אן אדהב אלה למטר. אני צריך להגיע לשדה התעופה. אני צריכה להגיע לשדה התעופה. אוריד אן אדהב אלה וסט המדינה. אני צריך להגיע למרכז העיר. אני צריכה להגיע למרכז העיר. كيف אصل الى محطة القطار? איך מגיעים לתחנת הרכבת? איך מגיעים לתחנת הרכבת? كيف אصل الى المطار? איך מגיעים לשדה התעופה? איך מגיעים לשדה התעופה? كيف אصل الى وسط المدينه? איך מגיעים למרכז העיר? איך מגיעים למרכז העיר? احتاج لسياره اجره. אני צריך להזמין מונית. אני צריכה להזמין מונית. احتاج لخريطه المدينه. אני צריך מפה של העיר. אני צריכה מפה של העיר. احتاج لفندق. אני צריך מלון. אני צריכה מלון. אוריד אן אסטאג'ר סיארה. אני רוצה לשכור רכב. אני רוצה לשכור רכב. هنا بطاقة الائتمانية. זה כרטיס האשראי שלי. זה כרטיס האשראי שלי. هنا رخصة قيادتي. זה רישיון הנהיגה שלי. זה רישיון הנהיגה שלי. ماذا يوجد في المدينة ليرى? מה יש לראות בעיר? מה יש לראות בעיר? اذهب الى المدينه القديمه. כדאי לך ללכת לעיר העתיקה. כדאי לך ללכת לעיר העתיקה. قم بجوله في المدينه. כדאי לך לעשות סיור בעיר. כדאי לך לעשות סיור בעיר. اذهب الى الميناء. כדאי לך ללכת לנמל. כדאי לך ללכת לנמל. قم بجوله في الميناء. כדאי לך לעשות סיור בנמל. כדאי לך לעשות סיור בנמל. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك? איזה אתרים נוספים כדאי לראות חוץ מזה? איזה אתרים נוספים כדאי לראות חוץ מזה? الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.